Otwórz oczy, zobacz w jakim tempie życie leci ci. Kupcy z Babilonu, jestem tu by leczyć ich. Leczy ty, jesteś jednym z nich, rzeczywisty. Stan rzeczy znasz dopiero kiedy już leci z tym. Zabiegani, zabijamy sami samych siebie. Zasłaniamy zaminami twarzy nasze głębie. Wiem co z nami będzie, ja i tak wiem, że zobaczymy nasze twarze, musi przyjść ten dzień. Wszędzie wokół mnie chodzą ludzie zmęczeni. Ja wiem ten trend, nic u mnie nie zmieni. Ja częściej po ziemi chodzę niż biegnę po niej. Ja idę powoli, a nie bezczelnie dzwonię. Czas energii jest, patrz nie będziesz, bo czas to pieniądz. Szybko stracisz werwę, dostaniesz mało z tego. Kawałka tortu, lepiej przestań się łudzić. Ty tak dla sportu chcesz mieszać się w ludzi. Uśmiechać nie lubisz się od kilku lat, bo gonitwa zabrała wszystko co masz. Uszkodzona psychika, słuchaj tempo rośnie. Więcej ludzi biegnie, więc powiem to głośniej. To tempo jest, które narzuca się sobie. Wybiegniecie gdzieś, ja skupiam się wolę na swoim rytmie. Bez pośpiechu przez życie padacie zwycięczenie, a i tak nie zdążycie w tym rytmie. Zagubicie własną tożsamość. Kariera ponad wszystko, tak to to samo. To zamknąć się w celi z własnej woli, by zarabiać w dzień, nocą spać mniej. Wolisz ty, nie wiesz co byś zrobił, gdyby świat się zawalił. Masz wielu znajomych, ale czy polegasz na nich? Próbujesz zarobić, ale sam nie wiesz na co. Ludzie rodziny tracą, ty nie masz czasu na to. Krzyczą szybciej, krzyczą, by podwajać zyski. Szybciej, praca rządzi od rana wszystkim. Szybciej, zapominasz jak się nazywasz. Szybciej, a wciągnęła cię ta machina. Szybkie tempo zabija cię z czasem. Zapominasz o wszystkim, chcesz złapać szansę. Nie dam się wciągnąć, powiedzą przegrałeś. Przegrałeś już dawno, a i tak nie przestaniesz. Powiedz co masz poza bankowym kontem. Problemy ze spaniem, to wszystko to proste, co gorsze. Nawet nie wiesz jak się zatracasz. Nic się nie liczy, tylko zapłata. Pędzisz tak szybko, sam nie wiesz gdzie. Lepiej spójrz na siebie więc. Ambicja chora, bez wyjścia droga. Najchętniej wszystko zacząć. Byś od nowa to nie dobra rzecz, jak droga na rzeź. Też spróbować chcesz, dobra cześć. Bo zostaw mnie, ja mam własny świat. Teraz tak byś chciał, ale szans ci brak. Tędziesz jak ci gra, system on cię napędza. Dam ci czas, nie myślę jak go spieniężać. Popędza ci każdy wyżej w hierarchii. Jakbyś był mną, to byś się nie martwił. Zapisuję kartki, ty kwity, faktury. Uwięził cię to jak pułapka na szczury. Bijcie w weekend, żeby odreagować. Od poniedziałku znów jak automat. Szybciej, szybciej rośnie apetyt. Pomyśl, czy to nie jest gorsze śmierci. To co nas różni to jedno słowo. Tempo, bo ja nie chcę szybko spłonąć. Chcę cieszyć się życiem powoli. Nie wiecznie się spieszyć, by cię dogonić. Mam własne tempo, ty jak techno. Będziesz się przez to przegrasz, wiem, bo moje tempo jest jak tepno. Ten kto jest zna, poznał piękno. Dojdź do wniosku, dość już, bo biuro twój kościół, odpuść to.